اوخ کی تو یوی قبر تا بیار رئی پجڑار رئی خدای دادا کم شہید تیم دائی دایا دادا کم شہید تیم دائی اوخ کی تو یوی قبر تا بیار رئی پجڑار رئی خدای دادا کم شہید تیم دائی خدای دادا کم شہید تیم چای کڑا خزان دماز پن کے غٹائی لیخ کی دا شہید را گلالائی غٹائی چای کڑا خزان دماز پن کے غٹائی لیخ کی دا شہید را گلالائی غٹائی کار زڑائی تور دل دنیا اجڑا خدای دادا کم شہید تیم دے خدای دادا کم شہید تیم دے اوہ کی تو یوی قبر تا بیار دے اجڑا خدای دادا کم شہید تیم دے خدای دادا کم شہید تیم دے کاری پر لار دلن سپ خوب لنا مات مات گڑن دے دا امائی دوب لنا کاری پر لار دلن سپ خوب لنا مات مات گڑن دے دا امائی دوب لنا رائی اڑ لازن تر سارا جڑا خدای دادا کم شہید تیم دے خدای دادا کم شہید تیم دے اوہ کی تو یوی قبر تا بیار دے جڑا خدای دادا کم شہید تیم دے خدای دادا کم شہید تیم دے شنڈوی نیولی دا حسران پتری سک بین از وخلی دا مایو زنگی شنڈوی نیولی دا حسران پتری سک بین از وخلی دا مایو زنگی قرآن حدری تا دا بابا اجڑا خدای دادا کم شہید تیم دے خدای دادا کم شہید تیم دے اوہ کی تو یوی قبر تا بیار دے اجڑا خدای دادا کم شہید تیم دے خدای دادا کم شہید تیم دے سنگا پو ہم زول کی اوز خوار کاری اخلاق ہم زپل جند آزار کاری سنگا پو ہم زول کی اوز خوار کاری اخلاق ہم زپل جند آزار کاری گوری لہم زول نجدار دائی پجڑا دائی خدای دادا کم شہید تیم دائی خدای دادا کم شہید تیم دائی اوہ کی تو یوی قبر تا بیار دائی پجڑا دائی خدای دادا کم شہید تیم دائی خدای دادا کم شہید تیم دے شناخت نیولی پلا سون کی پٹے گلاب مخب گردون کی شناخت نیولی پلا لاسونو کی پٹی گلاب مخ پگردونو کی کڑوئے احمد پوا ولا رگئے پجڑا رگئے خدا یا داد کم شہید یتن دے خدا یا داد کم شہید یتن دے کار احمد پوا ولا رگئے پجڑا کم شہید تین دے بے داد کم شہید تین دے اوہ کی تو یوی قبر تبیار دے جڑا